Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 9 dzień stycznia. Jest 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym tygodniu decyzja rządu w sprawie ewentualnego przedłużenia lockdownu. Dowiemy się też, czy najmłodsi uczniowie wrócą do szkół. Szczepionka Moderny przeciwko COVID-19 zatwierdzona na Wyspach Brytyjskich i we Francji. Unia planuje dodatkowe zakupy preparatu firmy Pfizer. Amerykański prezydent elect komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o tym, że nie pojawi się on na inauguracji prezydentury demokraty. To dobrze, mówi Joe Biden. Najpóźniej w poniedziałek dowiemy się, czy lockdown w Polsce zostanie przedłużony, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Decyzje w tym zakresie będą najpóźniej komunikowane w poniedziałek. W tej chwili ważą się dwie wartości. Z jednej strony wartości związane z kwestią uruchomienia pewnych sektorów gospodarki czy z kwestią edukacji, ale z drugiej strony z bardzo trudną sytuacją epidemiczną, z którą mamy do czynienia w Europie. Zaostrzone restrykcje póki co obowiązują do 17 stycznia, czyli do końca ferii zimowych. Rządowe ograniczenia dotyczą m.in. galerii handlowych, hoteli i stoków narciarskich. O tym, czy po feriach najmłodsi uczniowie wrócą do szkół, także dowiemy się w przyszłym tygodniu. Jest to uzależnione od rozwoju epidemii, podkreśla minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w krajach ościennych. Ona nie jest dobra. Nie jest dobra także w Polsce, dlatego decyzja o tym będzie podjęta przez pana premiera ostatecznie w przyszłym tygodniu. I w przyszłym tygodniu pan premier po dodatkowych jeszcze konsultacjach z Radą Medyczną taką decyzję będzie ogłaszał. W poniedziałek rozpoczną się testy na obecność koronawirusa dla nauczycieli klas od 1 do 3 szkoły podstawowej. Zgłosiło się 165 tysięcy chętnych. Nowych przypadków COVID-19 wykryto w Polsce ostatniej doby blisko 8800. 332 osoby zmarły. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się prawie 190 tysięcy Polaków. Wielka Brytania i Francja zatwierdziły do użytku szczepionkę na koronawirusa koncernu Moderna. Z kolei Unia Europejska planuje dodatkowe zakupy preparatu firmy Pfizer. Wszystko to w czasie, gdy w Europie gwałtownie rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Wielka Brytania ma już na rynku 3 szczepionki, amerykańskie Pfizer-BioNTech oraz Moderna, a także własny preparat wyprodukowany przez firmę AstraZeneca. Francja zezwoliła na użycie szczepionki koncernu Moderna wkrótce po tym, jak władze były krytykowane za zbyt wolne tempo szczepień. Komisja Europejska ma zakupić kolejnych 300 milionów dawek preparatu firm Pfizer i BioNTech, a być może pod koniec miesiąca zezwoli na użycie szczepionki AstraZeneca na terenie krajów członkowskich. Kolejne europejskie kraje wprowadzają nowe restrykcje z powodu rosnącej liczby nowych przypadków. Wielka Brytania będzie wymagać od przyjezdnych negatywnego wyniku testu na koronawirusa, a Londyn wprowadził stan nadzwyczajny, bo szpitale w mieście nie radzą sobie z liczbą chorych. Węgry do końca miesiąca przedłużyły obowiązywanie godziny policyjnej w nocy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To dobrze, że Donalda Trumpa nie będzie na mojej inauguracji, powiedział prezydent-elect Joe Biden. Dodał, że wierzy, iż służby zapewnią bezpieczny przebieg ceremonii. Przemawiając w Wilmington, demokrata, który obejmie najwyższy urząd w państwie 20 stycznia, ocenił, że ustępujący prezydent Donald Trump nie nadaje się obecnie do pełnienia tej funkcji. Donald Trump oznajmił wczoraj na Twitterze, że nie weźmie udziału w inauguracji Bidena. Tym samym będzie pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych od czasów Andrew Johnsona, który nie stawi się na zaprzysiężeniu swojego następcy. Po środowym ataku tłumu na waszyngtoński Kapitol, demokraci, powołując się na konstytucję, wezwali do usunięcia Trumpa ze stanowiska albo przy udziale rządu w procedurze przewidzianej w 25. poprawce do konstytucji, albo przez postawienie i przegłosowanie w obu izbach kongresu artykułów impeachmentu wobec szefa państwa. Muzyczne warsztaty, bajki i legendy oraz wirtualne zwiedzanie to propozycje 7 rezydencji królewskich dla dzieci i młodzieży, mówi Izabela Witkowska-Martynowicz z Zamku Królewskiego w Warszawie. Ida Nowakowska zaprosi do zwiedzania poszczególnych zamków w cyklu Muzeum Oczami Dziecka, a także Piotr Rubik proponuje warsztaty wokalne z serii Muzyczne Spacery po Rezydencjach Królewskich. Na najmłodsze pociechy czekać będą baśnie i legendy, które w świetnym wykonaniu będzie można usłyszeć dzięki Joannie Moro i Agacie Załęckiej. Specjalny program w ramach akcji Ferie po Królewsku przygotowały też takie placówki kultury jak Zamek Królewski na Wawelu, Łazienki Królewskie w Warszawie, Wieliczka oraz zamki w Malborku, Sandomierzu i w Lublinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gdzie jesteś? Gdzie jestem? Kto zęby nam przytępił? Jak gęsi, jak gęsi. Są tam państwo po drugiej stronie 22.7 trójek. Można się z nami kontaktować, a także piotr.firan@polskieradio.pl. A teraz o odporności. A jak odporność, to po pierwsze warto dobrze jeść. W Polsce kapusta kiszona, a w Korei kimchi. To tradycyjne koreańskie danie, którego podstawowym składnikiem jest kiszona kapusta pekińska z dodatkiem ostrej papryczki chili, jest przyrządzane od stuleci. Kimchi coraz bardziej popularne staje się w różnych częściach świata, w tym także w naszym kraju. Przyczyną tej popularności są nie tylko wyjątkowe walory smakowe, ale także wartości odżywcze. Bo też kiszone warzywa są idealnym źródłem, proszę państwa, witaminy C oczywiście. Jednak czy Polacy przekonują się do azjatyckich smaków, czy wolą tradycyjną kapustę kiszoną? Jest takie powiedzenie, Polak, Węgier, dwa bratanki. A ja się śmieję, że to Polak, Koreańczyk to dwa bratanki. Inessa Kim, trenerka kulinarna z pochodzenia Koreanka. W Polsce mieszka od 23 lat. Polacy to jest chyba jedyny naród w Europie, który doskonale rozumie kuchnię koreańską. Dlaczego? Dlatego, że Polacy bardzo lubią kiszonki. Koreańczycy też. Tak samo jak Polacy kiszą kapustę czy ogórki, tak robią przetwory. Natomiast Koreańczycy kiszą kimchi na cały rok. Kimchi. Kimchi. Lepsze od kapusty. Orientalny smak, ostrzejszy, tak. Kapusta kiszona i kimchi. Potrawy, które mają nie tylko wyjątkowe walory smakowe, ale też są bardzo zdrowe. Same warzywa kapustne są dla nas dość cenne, też pod tym względem, że między innymi oznaczają się wyższą zawartością wapnia. No i również oczywiście kapustne, zwłaszcza te poddane fermentacji, będą też miały w sobie zawartość witaminy C. Diana Wolańska-Buzelska, dietetyk kliniczny. Kapusta kiszona, kimchi, poddane będą fermentacji, to powstaną w nich też bakterie probiotyczne. Te bakterie probiotyczne wpływają w sposób pozytywny na budowanie naszej mikroflory jelitowej, a jak wiemy, nasza odporność w 70% jest właśnie zależna od stanu naszej mikroflory jelitowej zgromadzonej w jelitach. Kiszenie kapusty może również poprawić relacje społeczne. W Korei obrządek wspólnego kiszenia kimchi został w 2013 roku wpisany na niematerialną listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tradycja robienia kimchi na cały rok nazywa się po koreańsku kimjang. W określonym momencie roku, na przełomie listopada i grudnia, całe życie w Korei jest, można powiedzieć, poświęcone właśnie kiszeniu kimchi na całą zimę. Całe wioski się zbierają, nawet ogłaszają. Dzisiaj kimchi robi rodzina Lee, więc bardzo prosimy wszystkich o pomoc. I wtedy wszyscy właśnie przychodzą do domu tej rodziny Lee i zaczynają robić kimchi. Która kiszonka jest smaczniejsza? Ale jest różnica, bo jest i kiszona, i kwaszona. I to musi być jednak kiszona, polska tradycja. Kapusta kiszona i te nasze rodzime kiszonki mają wyraźny smak kwaśny. Kimchi bardziej pobudzamy te receptory, które odpowiedzialne za smak ostry. Można tutaj powiedzieć, że też na pograniczu kwaśności, ostrości. Nieco inne są to walory smakowe. Jeden będzie zajadał się kimchi, nie będzie za bardzo sięgać po nasze kiszonki i w odwrotną stronę. Zaglądamy do jednego z warszawskich lokali przygotowujących kimchi. Czy jest to nowy trend, czy jednak kwestia smaku? 5 lat temu zauważyliśmy, że jest na to duże zapotrzebowanie. Menadżerka lokalu Karolina. Jest to po prostu modne i ludzie nadążają za tą modą. Co wygrywa? Kiszona kapusta, czy jednak kimchi górą? Chyba wśród Polaków jednak ta kiszona kapusta dalej. Ale w Europie chyba kimchi. Kapusta. Mnie się z dzieciństwem kojarzy. A kapusta nasza polska jest pyszna. Warto dodać, że kimchi jest idealnym daniem na przystawkę i można je w łatwy sposób przyrządzić w domu, chociaż proszę Państwa, ja muszę się przyznać, że oczywiście próbowałem, wszedłem na stronę internetową, no i według przepisu okazało się, że kimchi powinno być gotowe w ciągu 3 dni, kiedy zajrzałem do słoika, w którym to wszystko się działo. Okazało się, że jednak nie do końca. Później pytałem pani Koreanki, jednej z, którą kiedyś gościłem w radiowym studiu, co mogło pójść nie tak. Otrzymałem odpowiedź, że być może chili nie było odpowiedniego gatunku, bo to musi być specjalny rodzaj z Korei Południowej. W 2013 roku tradycyjne przyrządzanie tej potrawy zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Proszę Państwa, o kimchi pytała Gosia Jakubowska. Z ową Koreanką, którą rozmawiałem, o której Państwu wspominam teraz, w rozmowie padła taka informacja, że jej cała rodzina je kimchi i nikt nie choruje, że kimchi bardzo dobrze wpływa na naszą odporność. Jak Państwo wzmacniają swoją odporność, zwłaszcza, że teraz mają przyjść siarczyste mrozy w ciągu najbliższego tygodnia? Proszę się dzielić. 22 i 7 trójek, piotr.firanmałpa.polskieradio.pl. Million miles away, your signal. Getting good at starting over every time. Sobota, 9 dzień stycznia, 26 minut po godzinie 6. Słuchacz, proszę państwa, zadzwonił w sprawie kiszonek. Dzień dobry. Ja chciałbym się podzielić naszą historią, jeśli chodzi o kiszonki. Otóż z małżonką kisimy dosłownie wszystko, co się nam nawinęło pod ręce, jeśli chodzi o warzywa. I tak próbowaliśmy kiszonych rzodkiewek, próbowaliśmy kiszonej kapusty, to wiadomo, ogórki, cytryny, pomidory, ale naprawdę szczerze polecam kiszoną paprykę. Jednak ta nasza polska kuchnia moim zdaniem wygrywa. Miłego dnia, pozdrawiam. I rzeczywiście mam wrażenie, że te kiszonki zupełnie inaczej smakują zimą i zwłaszcza zimą powinniśmy je jeść, bo latem w zasadzie to nie ma sensu, bo wszystko jest świeże. Proszę państwa, 27 już prawie minut po godzinie 6. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kalifornia. Przed chwilą Tupac. Proszę Państwa, dzisiaj połączymy się nie z Kalifornią, ale z Miami. Jan Pachlowski, kumulacja w loterii. Prawie miliard dolarów, albo ponad miliard dolarów do wygrania. Zdaje się, że 500 milionów już do kogoś poszło. Ciekawe, co z taką sumą można zrobić. Mam nadzieję, że się dowiemy. A teraz bardziej prozaiczne sprawy. Dzisiaj poza południem kraju sporo chmur, miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Proszę uważać na drogach i na chodnikach, bo może być ślisko. Na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w Łodzi i Olsztynie, 0 w Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Opolu, do 2 stopni we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Kto z Państwa na nogach, proszę dawać znać, jak sobotni poranek przebiega. A ja tylko powiem, że słońce dzisiaj wzejdzie o godzinie 7.40, a zajdzie o 15.46. Dzień potrwa 8 godzin i 6 minut. Najpopularniejsi solenizanci 9 stycznia to Julian, Marcelina i Marcjanna. Wszystkim solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A pan Jan do nas pisze, sobota to wyjątkowy, jedyny dzień w tygodniu, kiedy wstaję przed 6, a wszystko dla mojego porannego biegania z trójką. warto jednak wspomnieć o tym jeszcze raz w kontekście rozmowy o odporności. Jestem przekonany, że dbanie o kondycję i regularny wysiłek na świeżym powietrzu mocno wpływają na jej poziom. Sam nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem poważniej przeziębiony. Panie Janie, proszę dać znać, jak idzie, albo w zasadzie jak się biegnie. No i jaki dystans pan dzisiaj zaplanował? 24 minuty na zegarze pozostały do godziny 7. Proszę Państwa, poranek nam mija leniwie. W tej godzinie jeszcze mam nadzieję, że spotkamy się z panią Anną, która opowie nam dzisiaj o swojej bohaterce. No i muzyka także. Zróbmy sobie teraz taką dłuższą muzyczną przerwę. Pani Anna czekała i się doczekała. Proszę bardzo. Program obyczajowy. Dzień dobry, jest sobotni poranek. Wita Państwa Anna Popek. Tydzień temu opowiadałam o Mariannie Orańskiej. Dzisiaj także moja bohaterka to silna, wykształcona i przedsiębiorcza kobieta. Tym razem Polka. W Poczcie Przedsiębiorców Polskich, który właśnie ukazał się w wersji anglojęzycznej, znalazłam tylko jedną kobietę – Annę Jabłonowską. Mieszkańcy Siemiatycz i Kocka wiele jej zawdzięczają, zwłaszcza zaś Kock, w którym pobudowała pałac i w którym odwiedzali ją najznamienitsi przedstawiciele ówczesnej inteligencji – Kniaźnin, Kołłątaj, Naruszewicz, Krasicki i Franciszek Karpiński. Ten ostatni, autor m.in. słów kolędy „Bóg się rodzi”, pisał, że w dyskusji z księżną Anną Jabłonowską znalazł partnera, który nad nim samym góruje oczytaniem i erudycją. Rzeczywiście, księżna była znakomicie wykształcona. W 1738 roku, po śmierci jej ojca, Kazimierza Sapiechy, wojewody onikrzyńskiego i wołyńskiego, matka, Karolina z Radziwiłłów-Sapiecha, kanclerzanka litewska, wyszła za mąż powtórnie. Jej drugim mężem został Józef Aleksander Jabłonowski, który wychowywał małą Annę w duchu umiłowania wiedzy. Dziewczynka, mająca wówczas 10 lat, żywo interesowała się sprawami nauki. Poznawała języki obce, w tym łacinę. Anna wyszła za mąż za Jana Kajetana Jabłonowskiego, spokrewnionego z ojczymem. Księżna miała 36 lat, gdy mąż zmarł. Zostawił jej majątek, na który składało się 11 miast, ponad 100 wsi i 24 folwarki. Cóż, niby dużo, ale dobra te były w nie najlepszej kondycji, część z nich zadłużona. Anna postanowiła zabrać się za ich reformę. Uporządkowała sprawy formalne. W każdym z jej prywatnych miast w jej imieniu zarządzał komendant na to stanowisko, wybierała ludzi godnych zaufania i ściśle określała ich obowiązki. Komendant miał być łatwo osiągalny dla mieszkańców i wykazywać się, jak pisano, łagodną cierpliwością w słuchaniu krzywd. Miał też być chętny do rozwiązywania sporów i załatwiania problemów. Księżna dbała o szkolenie personelu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. W Siemiatyczach wybudowała drukarnię, w której wydała ustawy powszechne dla dóbr moich rządców. Była oczytana, śledziła nowinki, znała się na naukach przyrodniczych, w tym na glebach. Wprowadzała więc nowoczesne metody uprawy i produkcji rolnej. I być może osiągnęłaby biznesowy sukces, ale była też patriotką. Przeciwna wstąpieniu na tron Poniatowskiego popierała Konfederację Barską. Do Barska wysłała 60 wyekwipowanych żołnierzy. Był to wówczas bardzo duży wydatek. Wsparła też insurekcję kościuszkowską, w której ucierpiały jej dobra. Zadłużyła się u Holendrów w najmniej odpowiednim momencie i przyszło jej oddać wzięte pod zastaw dobra, m.in. pałac w Kocku. Gdy wyjeżdżała, Cała służba, panny czeladne, chłopi żegnali swą dziedziczkę ze łzami w oczach. Dbała o ludzi i była sprawiedliwa. Zmarła w Ostrogu w 1800 roku. Jeśli mieszkają państwo gdzieś w pobliżu Kocka lub Siemiatycz, to wspomnijcie panią, która pozostawiła po sobie dobry ślad i godną pamięć. Księżnę Annę Jabłonowską. Opowiadała Anna Popek. Spotkanie z panią Anną już za tydzień, proszę państwa, w poranku. Zapraszamy na weekend. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. To był David Bowie, a przed nami, proszę państwa, perełka z albumu z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Na album składają się nie tylko utwory w oryginalnych wykonaniach wybrane przez słuchaczy. Znalazły się na nim także nowe wersje piosenek. Autorami tych aranżacji są Adam Sztaba i Krzysztof Herdzin. Na dwóch płytach kompaktowych pod wspólnym tytułem 95 lat Polskiego Radia znalazły się łącznie aż 32 piosenki. Płyta pierwsza to interpretacje 16 kompozycji, które nagrali m.in. Kuba Badach czy Piotr Cugowski. Album drugi to unowocześnione brzmieniowo wersje evergreenów polskiej muzyki, kompozycji w wykonaniu Mieczysława Foga, Maryli Rodowicz, Breakoutu, Budki Suflera czy Czesława Niemena, proszę państwa. Mam kilka ulubionych numerów z tej płyty. Jednym z nich no jest ten. Zmienioną Małgośkę zaśpiewa Renata Przemek. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małgośka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz. Tam gdzie chcę. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub i dom święta. Z daleka słów może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest. Grosza wart, a weź go czar, weź go czar. To była, proszę państwa, Małgośka w wykonaniu Renaty Przemek. Oj, jak to późno się już zrobiło, bo zbliżamy się, proszę państwa, do godziny 7:00.